fetișoară. Măicuța ta și-ntreba, unde e târgoviștea? Fetiță, fetița mea, că nu știu să-n străinoară, sunt venită de la țară. Fetiță, fetița mea, trimis și eu scrisoare de la băiatul mai mare. A plecat de lângă mine, s-a însurat și este bine. Fetiță, fetița mea, și-l amic așteaptă în gară, că mă știe bolnăvioară. Fetiță, fetița mea. Nu știu ce o fi pățit de băiatul, n-a venit. Poate drumul am rătăcit, poate drumul am rătăcit. Fetiță, fetița mea, că nu văd pe nimeni, vai de inimioara mea. Fetiță, fetița mea. Fata s-a plecat și mâna i-a sărutat. Nu mai plânge, maica mea, că eu îți sunt nora ta. Fetiță, fetița mea, te așteptam să vii cu noi, mamă, pentru amândoi. Măicuță, măicuță mea, nu mai plânge, maica mea, că eu îți sunt nora ta. Fetiță, fetița mea, te așteptam să vii cu noi, mamă, pentru amândoi. Măicuță, măicuță.